Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest 14, piątek, 31 maja. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. Do 1 września protest głodowy zawiesili fizjoterapeuci. Eksperci sprawdzą, dlaczego na ziemię runęła replika zabytkowego samolotu z czasów wojny. Maszyna rozbiła się pod Kłobuckiem, zginął pilot. Ale na początek wypadek na stacji metra Dworzec Gdański w Warszawie. Pod pociąg wpadł jeden z pasażerów kolejki na stacji metra Dworzec Gdański. Paweł Siedlecki z biura prasowego stołecznego metra poinformował, że pociągi kursują z Kabat do stacji metro Politechnika i z Młocin do placu Wilsona. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Na miejscu pracują służby, które ustalają przyczyny wypadku. Do 1 września protest głodowy zawiesili fizjoterapeuci i diagności laboratoryjni. Piątek był 10 dniem ich protestu głodowego w Szpitalu Dziecięcym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. To dlatego, że od ministra zdrowia dostali pisemne zapewnienie wspólnego monitorowania rozmów z dyrektorami placówek medycznych w sprawie podwyżek. Dajemy ten kredyt zaufania ministerstwu i liczymy na to, podkreślam, liczymy, jesteśmy przekonani, że ministerstwo się z tego wywiąże. I to minimum 500 zł każdy z diagnostów, fizjoterapeutów i innych zawodów medycznych pominętych otrzyma. Mówił Tomasz Dybek, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii. Eksperci sprawdzą, dlaczego na ziemi runęła replika zabytkowego samolotu z czasów wojny. Maszyna rozbiła się pod Kłobuckiem w województwie śląskim. Zginął pilot. Służby zawiadomili mieszkańcy. Słyszeliście chyba ze 2-3 razy nad domem i za trzecim razem po prostu było tylko słychać, jak się... Ryk silnika, huk i koniec. Samolot nie wybuchł, nie zapalił się ani nic, więc był taki huk bardzo, no coś palnęło mocno, nie? Joanna Wiącek-Głowacz z kłobuckiej policji poinformowała, że służby działają już na miejscu wypadku. Teren został zabezpieczony, czynności na miejscu wykonują policjanci z kłobuckiej komendy, strażacy. Czynności nadzorować będzie prokurator z prokuratury okręgowej w Częstochowie, który jedzie na miejsce. Jest również obecny członek Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Samolot wystartował z oddalonego o 2 km lądowiska w Natolinie. Spadł w lesie w pobliżu Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie w powiecie kłobuckim. 5 dzieci trafiło do szpitala po tym, jak ktoś rozpylił drażniącą substancję w podstawówce numer 3 w Limanowej. Około 400 osób ewakuowano. Najprawdopodobniej ktoś rozpylił w szkole gaz pieprzowy, ale policja wyjaśnia dokładnie, co to za substancja. Rzecznik Praw Dziecka chce tymczasem obowiązkowych szkoleń antyterrorystycznych. Mikołaj Pawlak przedstawił taki postulat po spotkaniu z nauczycielami i uczniami szkoły podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim. To do tej placówki w poniedziałek wtargnął 18-latek, który strzelił z broni palnej i odpalił petardę. Ranna została pracownica szkoły i uczennica. Rzecznik podkreślił, że groźną sytuację udało się opanować dzięki przygotowaniu szkoły. Dyrekcja przeprowadziła 2 lata temu szkolenia dla nauczycieli z udziałem polskich weteranów z Afganistanu. Mam postulat do rządzących, do ministerstw, do wszystkich, którym leży na sercu bezpieczeństwo dzieci, o to, aby program bezpieczeństwa właśnie takiego antyterrorystycznego był wprowadzony jak najszybciej. Rzecznik przyznał, że po ataku w Brześciu Kujawskim i po śmiertelnym ranieniu nożem ucznia w szkole w warszawskim Wawrze rodzice mówią o konieczności wprowadzenia lepszej kontroli osób wchodzących do szkoły, na przykład przez urządzenia wykrywające metale. To są postulaty, które od pani dyrektor odbierzemy. Przekażemy odpowiednim służbom do analizy, czy tego typu formy będą akceptowalne. Rzecznik w czasie wizyty w szkole w Brześciu Kujawskim odznaczył dyrektor szkoły i pracownika, który obezwładnił napastnika. Na koniec sport. Po znakomitych występach naszych siatkarek czas na siatkarzy. Biało-czerwoni wieczorem rozpoczną walkę w Lidze Narodów. W katowickim Spodku rywalami Polaków będą Australia, Stany Zjednoczone i Brazylia. Pierwszy katowicki turniej tegorocznej Ligi Narodów zapowiada się niezwykle ekscytująco. W Spodku obok mistrzów świata Polaków zagrają także wicemistrzowie Brazylijczycy i brązowi medaliści Amerykanie. Teoretycznie najsłabszą drużyną jest reprezentacja Australii. Liga Narodów to bardzo wyczerpujące rozgrywki. Każda z 16 drużyn rozegra po 15 spotkań. Każda zaprezentuje się na 5 turniejach. Polacy po imprezie w Katowicach będą rywalizowali w Chinach, Iranie, we Włoszech oraz w Niemczech. Do turnieju finałowego, który rozegrany zostanie w połowie lipca w Stanach Zjednoczonych, awansuje 5 najlepszych reprezentacji oraz gospodarze. Przed rokiem Polska zajęła 5 miejsce. Z Katowic dla Trójki, Kuba Niziński. W pierwszym meczu katowickiego turnieju Stany Zjednoczone zagrają z Brazylią. Początek tego spotkania o 17.30. Polacy na parkiecie pojawią się 3 godziny później. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

To był dość szczególny miks. Klasyka grupy Deep Purple, bo na pierwszym planie była wymiksowana perkusja, nie bez powodu. Ian Pace był jednym z gości Festiwalu Sztuk Perkusyjnych w Bydgoszczy. 13. edycja. Wiele się wydarzyło przez te 13 edycji. Marek Maciejewski będzie miał kłopot, żeby wybrać te najważniejsze, ale na pewno masz co wspominać. Witam serdecznie. No oczywiście, pierwszy raz to był właściwie, to był jeden z takich z większych rozpoznawalnych perkusistów, który przyjechał do Bydgoszczy na ten festiwal. Oczywiście było wiele i do tamtej pory też mnóstwo znakomitych artystów, ale no to już była taka mocna rynkowa, rozpoznawalna postać. No historia muzyki, no jedna z legend. No także zjechali tutaj do nas fani nie tylko Deep Purple, ale też Whitesnake, Gary Moore z artystami i zespołami, z którymi grał po prostu Ian. Tak, to był ten moment, kiedy można było powiedzieć, że już zahaczamy o świat. W dodatku występował jak na festiwal, któremu szefujesz normalnej roli, ale jednak w ogólnym, powszechnym rozumieniu trochę nietypowej, bo to perkusista był frontmanem, prawda? No tak, tak, tak. To był taki duży workshop, można powiedzieć taki masterclass z utworami, które przywiozły trochę z podkładów, trochę, no jeden z takich ciekawszych, pierwszych takich dużych modeli, powiedziałbym, edukacyjno-artystycznych na bazie swoich numerów granych z różnymi wykonawcami. Później dołączyła jeszcze jakaś grupa i zagrali trochę numerów wspólnie, taki rodzaj po prostu fuzji muzycznej. A powiedz, czy twoje doświadczenia mówią o tym, że muzycy chętnie dzielą się doświadczeniami? Czy to jest powszechna rzecz? Czy perkusisty są tutaj wyjątkiem? Czy są pewnie tacy, którzy strzegą swoich tajemnic? No tak, no, bo różnie tą wiedzę można przekazać, prawda? W jednym przypadku trzeba to, nie wiem, wyjaśnić, rozrysować wręcz. W innych przypadkach wystarczy dobrze się wsłuchać, bo przykładowo Pete Lockett przywiózł ze sobą takie instrumentarium rodem z Azji, które wymagały właściwie zupełnie innego rodzaju sposobów edukacji, właściwie odbierania tej sztuki, tej edukacji, bo on medytacja też, raczej. Tak, ale on przyjechał robić tutaj warsztaty. To on nie tylko grał jako... Wieczorem oczywiście były prezentacje, koncerty, ale to był rodzaj takiego, powiedziałbym, wtajemniczenia. Tak. Czyli bardziej opowiadał i kazał słuchać, niż była to taka praktyka, jak trzymać pałeczki. Trochę tak, bo faktycznie dobrzy edukatorzy, bo ci muzycy też mają coś takiego fajnego, że mają tą swój sposób przekazywania tej edukacji, czyli nie ma klucza, nie nie jest to systemowe. Każdy jest inny. Tak, tak, i oni po prostu to robią poprzez swoje doświadczenia, ale jednak jest tam jakiś program przemyślany jest. Wiedzą, co chcą powiedzieć. To teraz zagra facet, którego już dotknąłem przed rokiem i jeżeli chodzi o jego występ, wiem, że było to dla ciebie też z jednej strony marzenie, z drugiej wyzwanie trochę walki z pogodą, czyli Tery. Tak, Tery Bozio. No to jeden z gigantów właściwie, ale ja z racji tego, że jestem gitarzystą, a Tery Bozio grał, wiesz, głównie z Frankiem Zappą. Zresztą początku. Nagranie z Baby Snakes sesji koncertowej, tak. za chwilę zaprezentujemy, no. Przepraszam, przerwałem. Tak, tak. No Tery przywiózł tutaj do nas w ogóle też niespotykaną instrument, największy instrument perkusyjny na świecie, czyli największą perkusję świata. On objeżdża cały świat z tym projektem. Sam montaż w ogóle jest tak fascynujący, że można spokojnie robić z tego filmy. Mnóstwo tych elemencików, ale jednak wszystkie są potrzebne. I do tego wszystkiego są wszystko potrzebne. No i zetknięcie się z taką postacią powoduje, że ma się takie poczucie, że to jest taka wielka różnorodność po prostu. To co on prezentuje, każdy z nich zresztą, to jest zetknięcie się z różnorodnością. Z różnorodnością nie ma w tym żadnej klucza tak naprawdę. To jest bardzo taka, powiedziałbym, wielka sprawa, bo perkusiści są po prostu wielcy, krótko mówiąc. Pytałeś go o Zappę? No, były takie tam zaczepki. On był, zresztą tutaj była świetna historia, bo on miał tu koncerty wcześniej we Włoszech i miał tutaj takich parę dni luźnych i coś pięknego się zdarzyło, co pewnie jeszcze warto by było powiedzieć, ponieważ był na forum perkusyjnym Nipinoya. Kolejny z wielkich, taki indonezyjski perkusjonalista ze świetnymi muzykami grający wcześniej, ze Stangecem między innymi. I oni we dwójkę spotkali się na transfuzjach. Przyszli na jeden jam, a poglądali się całe życie, a spotkali się dopiero tutaj. I to był taki moment absolutnie wyjątkowy. I mam gdzieś to zarejestrowane i oni zagrali na jednym jamie. I ja zrozumiałem wtedy i poczułem dokładnie, co to znaczy odkluczyć tą nazwę, Drums Fusion. I co powiedział Nipinoya? Ideal, perfekt. Posłuchajmy Terego. Jeszcze bardzo młodego będzie też śpiewał, grając jedną ręką na perkusji z Frankiem Zappą. Tego Bozio przedstawił sam mistrz Frank Zappa. Marek Maciejski uśmiechał się, mówiąc, że to szaleńcze czasy były. Bardzo młody Terry jeszcze wtedy. No tak, tak. Tak. No, teraz jeżdżąc po świecie z takim instrumentem, który sobie wymyślił i skonstruował, ciekawa sytuacja, bo taką perkusją trzeba zaciekawić przez dłuższy czas. To nie jest taka prosta rzecz. Ile trwał jego występ przed rokiem? Około 45 minut jest taki set podstawowy. Trochę jest potem jeszcze trochę omówienia, więc to jest taki rodzaj prezentacji poszerzonej, powiedziałbym trochę, nie? Ale bo ludzie też ciekawi byli po prostu, jak to się dzieje, po co to, po co tamto, jak to on sobie powymyślał. Ale faktem jest, że no, jest niezwykle, w ogóle perkusja jest w ogóle widowiskowym instrumentem, to jest inna rzecz. A ta jest o 3 stopnie wyżej jeszcze, jeśli no, chodzi o widowiskowość również. Biorąc pod uwagę, że ma się 4 kończyny i tyle instrumentów, tyle elementów instrumentu, to już wyjątkowo trzeba o tym wszystkim sobie... On to zresztą fajnie poukładał, bo miał po prostu pomysł i to nie było taka tylko chęć zrobienia jakiejś perkusji i sobie pojeżdżę po świecie. Nie, to było po coś. On po prostu tak, podejrzewam, że dla niego to jest po prostu rodzaj wyzwania. Także jeżeli chodzi o wyczerpującą jednak fizycznie historię, no, prawda? No tak, tak, no tam jeździ z nim taka wielka ciężarówka jak tir właściwie, pół tira i musi jechać po całym świecie. Z tego co wiem, to ma 2 takie zestawy, jeden w Europie, drugi w Stanach, no bo to by było po prostu, trzeba było statkiem wozić. Więc tak sobie to obmyślił i w tej chwili wiem, że z tym projektem głównie jeździ, chociaż oczywiście okazjonalnie gra z różnymi składami, w różnych sytuacjach. Tutaj też właśnie to zrobił i to też wspaniała historia, że mogliśmy go usłyszeć jak gra na bębnach, po prostu, krótko mówiąc, z innymi muzykami, z którymi, tak jak powiedziałem wcześniej, się tylko mogli podglądać. To też jest ciekawa historia, że mogą się tutaj spotkać ludzie, którzy znając się z różnych odsłuchów, inspiracji wspólnych, wzajemnych, a tutaj mogą to zrobić fizycznie. No bo mają swój festiwal, który jednak jest w dużej mierze unikatowy, a spotykają się w sytuacjach zespołowych, kiedy są tylko albo aż perkusistami, prawda? No tak. Tutaj jest właśnie ten rodzaj prezentacji, polega też na tym, że nie robimy to w ujęciu czysto branżowym, że przyjeżdżają perkusiści, tak jak jest kilka takich festiwali, czy w Anglii, czy w Niemczech, gdzie przyjeżdżają perkusiści i po prostu są różne prezentacje instrumentów, technik i tak dalej, tak dalej. Natomiast tutaj ta kompozycja polega na tym, żeby zobaczyć ich w ich realnym działaniu, po prostu w ich składach, często też składach powiedzmy nieznanych szerszej publiczności, ponieważ ci perkusiści, którzy są znani z takich znanych składów, nie wiem, jak Cindy Blackman, która grała, czy teraz gra z Santaną, ze swoim mężem od pewnego czasu, już Carlosem Santaną, która jest oczywiście znany krawicem, a tutaj przywiozła swój projekt zupełnie inny, taki bardzo wyrafinowany, taki fusion prawdziwy, znakomicie przyjęty. Ja się troszkę bałem tego, jak publiczność przyjmie taką artystkę, przepiękną kobietę, grającą na perkusji od wielu lat, rozpoznawalną. Przerwę ci na chwilę, to przygotujmy może Cindy Blackman Santana, bo mamy ją w bardzo takim wyciszonym nagraniu z między innymi Ronem Carterem. Myślę, że oni tu przyjeżdżają wtedy z rzeczami, które są najbliższe ich sercu, bo są własne, prawda? Tak. I co też miłe, że tak to się udaje, jakoś szczęśliwie, pięknie układa, że tak jak Cindy wróciła do siebie, do Los Angeles, to zaraz napisała na fejsie pięknego takiego posta, że po prostu wielka kultura miejsca. I to mnie strasznie ucieszyło. Myślę, że dla ciebie jako szefa festiwalu taka szeptana propaganda jest warta więcej niż cokolwiek, prawda? Bo to jest rekomendacja od Absolutnie. Kogoś, kto tu grał. No i zaczynamy odczuwać właśnie poprzez te opinie, które ze sobą jak pszczoły nektar roznoszą ci znakomici artyści, że daje festiwalowi wystarczającą wizytówkę, że nie ma już, w tej chwili już nie spotykamy się z czymś takim, że ktoś z racji, nie wiem, rangi niskiej festiwalu nie chce się pokazywać, wręcz odwrotnie. Jest w tej chwili tylko, czy termin pasuje, czy warunki i różne inne sprawy, które wiadomo są kluczowymi czasami determinantami. Także rozmawiamy w tej chwili o edycjach na za rok, 2, 3. Tak jest. Teraz. I twój tajemniczy uśmiech wskazuje na to, że rozmawiacie z wilkimi, ale oczywiście o tym dzisiaj nie powiemy. Teraz posłuchamy pani Cindy Santany z domu Blackman. Bardzo nastrojowym nagraniu, między innymi z udziałem Rona Cartera na kontrabasie, Cindy Blackman Santana. Jeżeli w czasie naszej rozmowy Państwo usłyszycie jakąś muzykę w tle, to to przypomnę, dlatego że nasze kołyszące się studio na Barce Zacumowanej w Bydgoszczy jest otwarte na świat, a przez ten weekend w Bydgoszczy odbywa się 13. edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Perkusyjnych. Moim gościem dziś w Tonacji Trójki jest Marek Maciejewski, który wspomina najważniejsze wydarzenia dotychczasowych edycji festiwalu i ma problem, co wybrać. A, no oczywista sprawa. Można się tylko cieszyć, że właściwie taka lista wspominek jest tak duża, tak zasobna i w ogóle tak wspaniała. My mamy w komputerze w Warszawie, żeby być może ułatwić, Dave'a Lombardo w tej chwili. Ale nie, zagramy za chwilę. Tak, opowiedz o Dave'ie, bo wydaje mi się, że to barwna postać, nie tylko muzycznie. A, no to sama w ogóle wizyta Dave'a to już w ogóle było wydarzenie. Fani mocnego grania no tylko czekali po prostu z utęsknieniem na ten moment. Zrobiliśmy to... Przepraszam, że ci przerwę, ale to jest też jedna z bardzo takich nietypowych cech twojego festiwalu, bo... Łączy instrument, czyli perkusja, ale z tak różnych gatunków muzyki, że publiczność też masz zmienną, że tak powiem, prawda? I o to chodzi. Tak szczerze mówiąc, wydaje mi się, że forma jest troszeczkę ograniczeniem, a stylistyka tym bardziej. W tym momencie, jeżeli mamy taką rozpiętość stylistyczną, albo inaczej, gdybyśmy się sprofilowali, nie wiem, w kierunku jazzu, albo w jakiś inny kontekst, nie wiem, rockowy, to mamy jednak trochę wąski kanał i jesteśmy ograniczeni. Wydaje mi się, że perkusja jest tak znakomitym i barwnym instrumentem, że żadna stylistyka temu nie przeszkadza i nawet ci, i właśnie to jest też fajne, że na te propozycje, które tutaj zapraszamy ludzi na te propozycje, przychodzą nawet ci, którzy nie są fanami danej stylistyki, nie są wielbicielami muzyki ostrej, progresywnej, albo jakiejś mocnej jazzowej, albo innej. W każdym razie, i to też jest jakby taki sukces trochę. Czuję to, że udaje się zachęcić tych ludzi, bo poznawanie w tym momencie jest, bo nie trzeba wtedy promować artysty wśród fanów, no bo nie ma sensu promować artystów wśród fanów. Trzeba promować artystów wśród ludzi, którzy nie znają jeszcze tego artysty. A tak naprawdę promujesz bardziej festiwal, który jest pewną marką i wtedy wiadomo, że artysta, który przyjedzie, tak czy inaczej będzie w jakiś sposób interesujący. W dodatku przyjeżdżają osobowości takie jak Stewart Copeland, który gra pojutrze swój autorski koncert z orkiestrą symfoniczną, którego ciężko zaklasyfikować jako rockmana na przykład. No jak się zobaczy na jego biografię i 30 parę ścieżek dźwiękowych do filmów, a nawet balet i opera w jego CV istnieje, o czym mało kto wie, to przecież nie jest to rockman, jest to po prostu wybitny muzyk i tyle. No tak, tak, oczywiście. Generalnie, jak już mówimy o samym festiwalu jako takim, festiwal dla mnie, pojęcie festiwalu to jest pojęcie stworzenia atmosfery. Festiwal to jest atmosfera. Jeżeli jest to atmosfera, to jest to festiwal. A jeżeli jest to tylko taki line-up zespołów, które przyjeżdżają i objeżdżają, powiedzmy... Grają kolejny koncert tak, w trasie liczącej 40 parę tak, dat. Nie odbieram tego w kategoriach festiwalu. Tutaj widzę też, że jedna fajna rzecz jest jeszcze, że tak naprawdę ci perkusiści przewożą specjalne projekty. I to też już zauważyłem, że w przypadku artysty, o którym pewnie jeszcze powiemy dzisiaj, bo jest znakomitym bębniarzem, perkusistą, szamanem wręcz, to do tego jeszcze wrócę, ale chodzi właśnie głównie o to, że oni po prostu, ta rozpiętość stylistyczna, ta atmosfera, którą oni tworzą, to myślę, że to są takie podstawowe, bazowe, składowe oczywiście. Nie? Wkomponowany to jest też w przestrzeń miasta, bo my gramy w różnych miejscach. Gramy w plenerze, gramy w salach małych, dużych, bardzo różnie. Te formy dopasowywane są oczywiście do danego projektu, do danego muzyka. No, trudno by było zrobić Coplanda w tej chwili w plenerze, chociaż byłoby to genialne po prostu, ale obawa jednak przy takiej aurze dość kapryśnej, nieprzewidywalnej jest zbyt duża, bo to jest ogromny projekt, ogromna ilość muzyków i duże show takie. Także sale, też duże sale są potrzebne po prostu. Mam wrażenie, że dochodzi do tego jeszcze jeden element. Najczęściej zapraszasz tutaj muzyków nie na szybką próbę, występ i samolot do domu, tylko oni są najczęściej tutaj 2, czasami 3 dni i jakby nie spieszą się. Ten festiwal jest dla nich troszeczkę bardziej jednak celebracją i świętem niż rygory normalnej trasy koncertowej. Tak, zresztą zauważyłem, że jeżeli chcą planować przyjazd tutaj, to chcą być tutaj przynajmniej za 2-3 dni wcześniej. I to niekoniecznie tylko dlatego, żeby sobie robić próbę, tak jak tu w przypadku Coplanda jest. Cindy Blackman przyleciała znacznie wcześniej. Zresztą z Cindy to też taka fajna historia, bo to był taki trochę niespokojny moment i Carlos Santana, nie mogąc lecieć tutaj z nią, oddelegował do tego swojego osobistego ochroniarza, notabene, który 20 lat był ochroniarzem Metaliki, więc była tutaj taka ekipa mocna. Cały czas obok Cindy ktoś się tutaj taki pojawiał, zarosły jak dwoje drzwi. A Karol dzwonił co wieczór, czy wszystko w porządku? Karol dzwonił tam co chwilę. W każdym razie z Cindy tutaj jeździliśmy po prostu z tym jej ochroniarzem i szukaliśmy melona organicznego, bo takiego po prostu sobie życzyła, bo jest taką dietę stosuje. Także, ale jej obecność też spowodowała, że ta atmosfera, no my się też stykamy z tym światem wielkich gwiazd. To jest przemiłe. Stworzyliśmy na przykład, i też wpadają ciekawe pomysły w międzyczasie, bo stworzyliśmy sobie taką sytuację, a skoro jest Cindy, jest tutaj 3 dni, no nie chodzi tylko, żeby wypoczywać, żeby się rozejrzeć po mieście, ale sprowokowaliśmy taką sytuację i specjalnie dla mediów, dla dziennikarzy, przygotowaliśmy taką open session, taką próbę otwartą jej z zespołem, żeby zaprosić na ten koncert za 2-3 dni. Było to znakomite sytuacja, bo ludzie nagle weszli na, zaproszeni ludzie weszli na salę, a tam po prostu Cindy Blackman grała próbę w pełnym świetle, w pełnym nagłośnieniu. Efekt bombowy. A potem rozmowa z mediami, bardzo fajne. No, po prostu pojawiają się spontaniczne pomysły, które powodują, że sami jesteśmy częścią tej fuzji. Bardzo się pojawiły, potrzebna jest odrobina czasu, a ten czas tutaj właśnie muzycy mają. Posłuchajmy Dave'a Lombardo z Suicidal Tendencies, a potem jeszcze porozmawiamy po raz niestety ostatni. Suicidal Tendencies, Trip at the Brain, przymiotnika, który pojawił się w zapowiedzi utworu przed chwilą, nie będę używał. Za chwilę na zakończenie trilog gurtu. Wspaniały muzyk, który od lat gra m.in. z Janem Gerbarkiem. Jakie twoje wspomnienie z jego pobytu przed rokiem, dobrze mówię? Tak, tak. O zaproszeniu Triloka rozmawialiśmy z Piotrem Biskupskim, profesorem perkusji, z którym programujemy wspólnie ten festiwal i pracujemy od lat. Myśleliśmy już naprawdę od dobrych kilku lat. Ale jakoś nie po drodze było, żeby go złapać w tym momencie. Kalendarz po prostu. Tak, kalendarz. Zresztą Trilok gra w różnych, bardzo różnych projektach. Ale ten projekt, który udało nam się zaprosić, czyli Jan Gerbarek Group z Trilokiem Gurtu, był absolutnie w 100% trafiony. To było po prostu wyjątkowo magiczne przeżycie i dla nas wszystkich, którzy byliśmy na sali i słuchaliśmy tego koncertu, na pewno sztuka powinna zmieniać. I ten koncert był takim przeżyciem. Sztuka zmienia. I ja wyszedłem zmieniony. To czarowanie muzyczne tych dźwięków, tych muzyków, tych rytmów było tak przenikliwe, że musiało pozostawić jakiś ślad. A o to przecież to co chodzi. Ja na tym koncercie akurat też byłem i wrażenie, które wyniosłem, było takie, że to była po prostu muzyka, która się absolutnie nie poddaje żadnym klasyfikacjom gatunkowym, prawda? Bo to dokładnie. Nie było, ciężko to nazwać jazzem czy muzyką świata. Czy... Tak, tak. Tym bardziej, że oni też fajnie to potraktowali, bo program, który grają, wiem, że Jan Gerbarek ma bardzo ułożony program. Pozwolili sobie na parę takich wycieczek, biorąc pod uwagę, że jest to festiwal perkusyjny i Trilok tutaj, że tak powiem, był otoczony po prostu w takim kręgu, siedział w środku kręgu różnych zjawisk, różnych urządzeń, narzędzi, którymi wydobywał dźwięki, przyśpiewując do tego, podgrywając długie partie solowe, został wypuszczony na długie partie solowe po kilkanaście minut, po których po prostu aż ciarki chodziły po plecach. Mogę tylko potwierdzić, bo tak się składa, że w zeszłym roku widziałem inny koncert Gerbarka w Polsce, także z Trilokiem. No i zdecydowanie w Bydgoszczy to Trilok został wysunięty na plan pierwszy właśnie z takiego powodu. Przypomnijmy, że w najbliższą niedzielę w Operze Bydgoskiej wielkie wydarzenie, bo to pierwszy w Polsce koncert Stewarta Copelanda ze swoim projektem Light Up the Orchestra. Wiem, że filharmonicy trochę mają tremę, ale będzie dobrze, tak? Już są po kolejnej próbie. Już tylko wybieramy czy fraki, czy koszule czarne. Zdecydowaliśmy się oczywiście na czarne koszule po amerykańsku show i tyle. To jak znam dowcipnicia Copelanda, może mu nawet to podpowiem, to on przyjdzie we fraku na złość. Może tak być. Marek Maciejewski, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Perkusyjnych Drums Fusion w Bydgoszczy. Bardzo ci dziękuję. To była Tonacja Trójki z naszego studia na Barce. To ja również dziękuję. Dziękuję. Piotr Kordaszewski, Michał Jakubik, Piotr Metz, Marcin Kocięba. Dziękujemy. I'm gonna get on my head, I'm gonna get on my head, I'm gonna get on my head, I'm gonna get on my head, I'm gonna get on my head, I'm gonna get on my head, I'm gonna get on my head, I'm gonna get on my head, I'm gonna get on my head, I'm gonna get on my head, I'm gonna get on my head, I'm gonna get on my head, I'm gonna get on my head, I'm gonna get on my head, I'm gonna get on my head, I'm gonna get on my head, I'm gonna get on my head, I'm gonna get on my head, I'm gonna get on my head, I'm gonna get on my head, I'm gonna get on my head, I'm gonna get on my head, I'm gonna get on my head, I'm gonna get on my head, I'm gonna get on my head, I'm gonna get on my head, I'm gonna get on my head, I'm gonna get on my head, I'm gonna get on my head, I'm gonna get on my head, I'm gonna get on my head, I'm gonna get on my head, I'm gonna get on my head, I'm gonna get on my head, I'm gonna get on my head Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce firma Skitim, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Wyruszając na rowerową czy pieszą wyprawę, musimy zadbać o bezpieczeństwo. Co to oznacza? O czym przede wszystkim trzeba pamiętać? Myślę, że odpowie na te pytania mój gość, zdobywca Korony Ziemi, Leszek Cichy. Jakie są te najważniejsze punkty? No to na pewno jest kilka takich podstawowych rzeczy. To znaczy, nie wiem czy nie na pierwszym miejscu, to jednak jest pogoda. Bo od prognozy pogody ostatnio one są naprawdę dobrze sprawdzalne, dobrze przewidywalne. W związku z tym upewniamy się jaka pogoda jest, jaka będzie. I od tego też zależy teraz nasz ubiór. Co mamy przygotować, jak się ubrać. No i zawsze pamiętajmy, że pogoda, jeżeli będzie lepsza, nic nie szkodzi. Ale jeżeli będzie gorsza, musimy wziąć troszeczkę tych ubiorów na zapas. Szczególnie myślę to przeciwdeszczowych, jakimś ubiorze. Kurtka wystarczy niekiedy przy intensywnym deszczu, ale on powinien być już w prognozie, być może też spodnie. Ja zawsze namawiam, nawet w górach, do noszenia choćby małego parasola. Nawet jak ktoś ma kurtkę goreteksową, to jednak zwykły, prosty parasol zatrzymuje 80% wody.